Dzień dobry Państwu, witamy. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz-Kuba z Trzyczkowskim. 16 już minęła, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 30 dzień czerwca, jest piątek i czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Radosław Mróz. A w nim protesty ratowników medycznych. Domagamy się przede wszystkim podwyżek. Podwyżki będą, obiecuje minister zdrowia. Kierujemy pierwszą transzę dodatkowych środków. Tyle, że ratownicy chcą dwa razy więcej. W tym serwisie też o maturze, jak wypadła w tym roku. Z naszego punktu widzenia wypadła całkiem dobrze. Prawie 80% maturzystów maturę już zdało. Będą także kolejne ustalenia dotyczące tragicznego pożaru w Londynie. Protest ratowników medycznych manifestują w wielu miejscach kraju i domagają się podwyżek. Wyższe pensje obiecuje im minister zdrowia, tyle że to dwukrotnie mniej niż chcą ratownicy. Konstanty Radziwiłł zapowiada, że ratownicy dostaną dodatkowo 800 zł, 400 zł od lipca i kolejne 400 w przyszłym roku. Kierujemy do ratownictwa medycznego właśnie w tych dniach pierwszą transzę dodatkowych środków, które udało się wygospodarować z budżetu państwa. Ratownicy chcą jednak 1600 zł podwyżki. I zapowiadają, że nie ustąpią. Domagamy się przede wszystkim podwyżek, domagamy się zmniejszenia ilości godzin pracy w miesiącu. Pracujemy po 400 godzin, a nawet i więcej. Jestem matką dwójki dzieci i praktycznie dzieci nie widzą mnie, ponieważ z jednego etatu przechodzimy na drugi etat. Tak mówili ratownicy podczas protestów w Katowicach. Więcej na ten temat już wkrótce. Zapraszamy do Trójki. Prawie 80% maturzystów odebrało dzisiaj świadectwo dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki majowych matur. 15% abiturientów nie zdało jednego egzaminu. Te osoby będą mogły poprawiać maturę w sierpniu. Prawie 7% maturzystów, którzy nie zdali więcej niż jednego egzaminu, szanse na poprawkę mają dopiero za rok. Katarzyna Ingram. Maturzyści są zadowoleni z wyników, choć jak podkreślają, egzamin z matematyki był dla wielu z nich wyzwaniem. Poszło dobrze, ale zawsze jest takie wrażenie, jak już się dostanie wyniki, myśli się o tym, co można było zrobić inaczej i tak dalej. Trochę słabo, że matematyka była trudna w tym roku. Zdana, ale no matma, tak średnio. Maturę z języka polskiego zdało 97% wszystkich piszących, z języka angielskiego 93%, a z matematyki 83%, ale i tak maturzystom poszło lepiej niż dwa lata temu, kiedy maturę z matematyki zdało 76% podchodzących do tego egzaminu. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dr Marcin Smolik, mówi, że systematycznie spada też liczba unieważnionych egzaminów. W 2012 roku było ich 680, w tym roku 285. Mamy nadzieję, że to oznacza, że rośnie świadomość tego, że egzamin musi być przeprowadzany w warunkach, które zapewniają samodzielność. Dyrektor CKE wyjaśnia, że tegoroczne wyniki są podobne do tych z ubiegłego roku. Wtedy w sesji majowej maturę zdało ponad 79% absolwentów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W tym roku po raz pierwszy absolwenci mogą także odwołać się od wyników matury do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Polska i Hiszpania mają zbliżone spojrzenie na kwestie dotyczące budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom Unii Europejskiej. Tak mówiła premier Beata Szydło po zakończonych w Warszawie polsko-hiszpańskich konsultacjach rządowych. Na konferencji prasowej Beaty Szydło i Mariano Rajoya była Sylwia Białek. Dzień dobry Sylwia, opowiedz, na jakie kwestie tak samo patrzy Warszawa i Madryt? Polska i Hiszpania łączą wspólne interesy w Unii Europejskiej. Podkreślali to zgodnie w czasie konferencji prasowej premierzy Beata Szydło i Mariano Rajoy. Patrzymy w podobny sposób na Brexit, problem pracowników delegowanych czy zbliżające się negocjacje w sprawie wieloletnich ram finansowych. Premier Beata Szydło powiedziała, że udział polskich i hiszpańskich ministrów w tym spotkaniu oraz szeroki zakres poruszanych tematów świadczy o znaczeniu, jakie obie strony przykładają do rozwoju współpracy zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i na forum Unii Europejskiej. Polska i Hiszpania mają zbliżone spojrzenie na kwestie dotyczące budowy silnej, skutecznej oraz bliskiej obywatelom Unii Europejskiej. Podobne spojrzenie na Brexit czy jednolity rynek, politykę spójności czy też politykę bezpieczeństwa. Mariano Rajoy podkreślił, że choć z polskimi politykami jego współpracownicy spotykają się często, choćby na forum Unii Europejskiej, to takie konsultacje służą bliższemu poznaniu się. Były to już 12 konsultacje międzyrządowe. Premier Hiszpanii w Polsce zostaje do wieczora. O 20:45 w Krakowie obejrzy na żywo mecz Hiszpania-Niemcy. To finał rozgrywanych u nas Mistrzostw Europy do lat 21. Piłkarskich Mistrzostw Europy oczywiście. Dziękujemy, to była Sylwia Białek. I kolejne informacje. Bundestag przyznał parom jednopłciowym prawo do zawierania związków małżeńskich. Projekt ustawy zmieniającej odpowiednie zapisy kodeksu cywilnego poparło 393 posłów SPD, Lewicy i Zielonych oraz część CDU-CSU. Angela Merkel głosowała przeciw. Urzędnicy londyńskiej dzielnicy Kensington i Chelsea domagali się zamontowania w wieżowcu Grenfell Tower tańszej i mniej odpornej na ogień elewacji. Z publikowanych przez brytyjskie media dokumentów wynika, że zamiast cynku zdecydowano się na aluminium. W wieżowcu w tym miesiącu doszło do tragicznego w skutkach pożaru. Zaoszczędzone pieniądze 300 tysięcy funtów. Koszt ogólny remontu około 9 milionów. Koszt ludzki tragedii 80 osób. Oficjalnie, bo policja podkreśla, że nie jest to ostateczny bilans. Times pisze o politycznej presji, by redukować koszty. I przypomina, że w budżecie dzielnicy od lat jest nadwyżka, liczona w setkach milionów. A tymczasem kolejne protesty lokatorów. Wczoraj odbyło się pierwsze od pożaru spotkanie władz dzielnicy. Nie wpuszczono na nie mieszkańców. Opozycja chce dymisji przywódców. Jesteśmy 2-3 mile od parlamentu, a nie w państwie trzeciego świata. Tyle dni po tragedii wielu mieszkańców ciągle nie ma porządnego mieszkania, ciągle ich się nie słucha. To Robert Atkinson z Partii Pracy, odpowiedź Nicka Padgetta-Browna, naczelnika dzielnicy. Skala była bez precedensu, każda dzielnica miałaby wielkie problemy, chociaż wiem, że mogliśmy wiele rzeczy zrobić lepiej. A tymczasem zarzuty usłyszał mężczyzna, który wkrótce po tragedii próbował wyłudzić pomoc, twierdząc, że w pożarze zginęli jego bliscy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na północy i wschodzie kraju opady deszczu. Początkowo na południowym wschodzie i wschodzie lokalne burze. W drugiej połowie nocy opady pojawią się także na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura minimalna 11-12 stopni na północnym wschodzie. Miejscami w rejonach podgórskich 13-16 na południowym wschodzie. Wiatr na południu kraju przeważnie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem oraz podczas burz dość silny. Porywisty południowo-zachodni. Wiatr w porywach nad morzem osiągać będzie 70 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. Słońce, żar z nieba. W rolach głównych rażąco niskie ceny. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM. Wydajna bateria za 549. Pralka Bosch klasa A+++ 1200 obrotów za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To już 7 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. 7 trójek na początku 22. A co dziś w naszym programie do 19? Mówić będziemy m.in. o ogólnopolskim proteście ratowników medycznych. Panie ministrze, pan też tak jak my jeździł w karetce. Dlaczego jesteśmy najbardziej niedocenianą grupą zawodową? Zajmujemy się jedną z podstawowych funkcji państwa, ratowaniem ludzkiego życia. Co jeszcze dziś przed nami? Niemiecki parlament przegłosował prawo, które legalizuje małżeństwa osób tej samej płci. Związki takie będą miały prawo również do adopcji. Dla Niemiec to historyczny dzień. Dziś tysiącom homoseksualnych par zrównano prawa z osobami heteroseksualnymi. Dwuklasowe społeczeństwo, podział ze względu na to, jak się kocha, został porzucony. Powrócimy również i do tego sporu według szefa klubu Platformy Sławomira Neumanna. Kancelaria prezydenta, która nie zaprosiła opozycji na wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych na Placu Krasińskich w Warszawie, zachowuje się skandalicznie. Wszyscy posłowie Nowoczesnej dostali zaproszenie na skrzynki mailowe od ambasady amerykańskiej, od pana ambasadora Jonesa. Być może jest to spotkanie, które organizuje po prostu strona amerykańska. Jeżeli organizuje strona amerykańska, to rozumiem, że oni zapraszają. Jeżeli to jest spotkanie organizowane przez pana prezydenta i stronę polską, to powinno zaproszenie być wystosowane ze strony Polski. Jak wiemy, cały czas nad Polską możliwe są intensywne burze, zatem zapytamy. Czy w czasie burzy warto wyłączyć lodówkę, pralkę z gniazdka? Bloku bym nie wyłączał, natomiast jeśli byłbym gdzieś na daczy tak zwanej, to bym może i wyłączył. Porozmawiamy również o tym, jak działa bądź nie działa ubezpieczenie od wypadków losowych typu drzewo przygniatające samochód.

cisza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, nie mam już nic. Piosence dnia. Zbigniew Wodecki. Kwadrans po godzinie 16. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Ratownicy medyczni domagają się takiego samego wynagrodzenia jak pielęgniarki. Dziś we wszystkich miastach wojewódzkich odbył się ich protest. Oprócz postulatów płacowych domagają się także zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów i gruntownej zmiany systemu państwowego ratownictwa medycznego. Uwaga, uwaga! Obywatele Warszawy! W całej Polsce trwa akcja protestacyjna. Nie jest to strajk. Nie zostawiamy ludzi, bo ratowanie życia to nasze powołanie. Ale powołaniem się nie najemy. Wśród nas bardzo dużo kobiet pracuje. Proszę, tutaj niech pani spojrzy, matka Polka, ratowniczka. Ratowniczka Sylwia Żyniełko. O, tam jest z dwójką małych dzieci. Też jeździ w karetce. Ale to jest ciężka również fizycznie praca. Tak, czasami trzeba dźwignąć pacjenta. Tak, sprzęt jest bardzo ciężki. Mamy pacjenta, który wymaga użycia siły fizycznej podczas transportu. No musimy sobie jakoś radzić. 200 godzin po 20 zł, mamy 4 tysiące. Ratownik Jakub Pomalecki. Z tego oczywiście musimy 1200 ZUS-u, odprowadzić podatek, no i wszystkie koszta, które mamy z tym związane. I umundurowanie, i musimy sami się doszkolić. W waszej kieszeni. Oczywiście, musimy się jeszcze ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczyć się od zakażenia HIV i HCV, to naprawdę jest wyrobnictwo, to jest niewolnictwo naszym zdaniem. Trochę szumu robią i nie doczeka się pani na autobus. No nic, niech strajkują chłopcy. Oni chcą taki dodatek, jak dostały pielęgniarki. Dał im profesor Zembala, kiedy był ministrem zdrowia, 4 razy po 400 zł. Sama pracowałam w służbie zdrowia. I wiem, jak to jest, tak, że jestem za, żeby podwyższyć chłopcom. Domagamy się elementarnej sprawiedliwości, która wynika z kodeksu pracy. Koordynator protestów w Warszawie, ratownik Adam Piechnik. Z artykułu 19, który mówi o tym, że na równorzędnych stanowiskach w takim samym zakresie pracy pracownik ma prawo do takiego samego wynagrodzenia. Razem z nami w karetkach pogotowia ratunkowego pracują pielęgniarze i pielęgniarki systemu. Oni otrzymali dodatek, to nie jest podwyżka, to jest dodatek 4 razy 400 brutto, tak realnie po około 230 zł. On nie wchodzi do podstawy, nie powoduje naliczenia emerytury i jako dodatek może być cofnięty w każdym momencie. Z naszej strony jest to ustępstwo, że zgadzamy się na to, żeby to był dodatek, żeby to nie była podwyżka. Cały czas strona rządowa proponuje nam ledwie połowę tego. 1700 zł na rękę. To jest płaca średnia dla ratownika medycznego. Bez prawa do urlopu, bez prawa do zwolnienia, bez zaplecza socjalnego i psychologicznego. Panie ministrze, pan też tak jak my jeździł w karetce. Zajmujemy się jedną z podstawowych funkcji państwa. Ratowaniem ludzkiego życia. Jak będzie trzeba, będziemy tutaj co tydzień. I nie jest to strajk, bo nie zostawiamy was, pacjenci. My jesteśmy dla was, ratujemy was z pasją. Dziś minister zdrowia zapowiedział, że pierwsza obiecana ratownikom transza dodatku w wysokości 400 zł zostanie wypłacona już w lipcu. A ten protest obserwowała Ewa Dudzińska. Program trzeci, 18 minut po 16, 7 trójek na początku 22. Panie Adamie, co dobrego? Kłaniam się panu, kłaniam się państwu. Sukcesy wędkarskie? Panie redaktorze, wczoraj po południu wybrałem się nad jezioro, no pogoda sycylijska. Mhm. Zdążyłem rozwinąć wędki, no i zaczęło się. No, dramat. Po prostu wszystko fruwało. Mhm. Podejrzewam, że nawet ryby w tej trąbie powietrznej fruwały. Najgorsze to, że zabrało, że ta wichura zabrała mi kapelusz. No, bezcenny kapelusz, przez co dostałem kataru. No, dzisiaj w ogóle nie było startu na ryby. Mhm. Ale panie redaktorze, tak. pański pomysł, żeby popłynąć do Ameryki i złowić marlina, prawda, i zgarnąć 2,5 miliona dolarów, to jest pierwszej klasy pomysł. Prawda? Proszę pana, tak. Ja mam dostęp do pełnomorskiego jachtu. Aha. Zorganizujemy załogę. Tak. Zorganizujemy sponsorów. Jasne. Popłyniemy. Złowimy marlina. Pana, największy to może mieć 5 metrów, nawet do 900. A wygraną przeznaczymy na jakiś zbożny cel. Jeszcze a nie, a wygraną, na... wie pan co? Ja bym proponował, popłyniemy w 3-letni rejs dookoła świata. To też jest pomysł. Bardzo pana pozdrawiam, panie Adamie. Do usłyszenia. To Herman z Hermic. There's a kind of hush all over the world tonight, all over the world. You can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else in sight. There's nobody else and I'm feeling good, just holding you tight. So listen very carefully, closer now and you will see what I mean. It isn't a dream. The only sound that you will hear is when I whisper in your ear, I love you. Panie Karolu, witam. Krótki komunikat drogowy, czy tak? Tak, tak. Witam, słucham. Dzień dobry. W kierunku Warszawy na węźle Toruń Południe przed chwilą miał miejsce wypadek. Samochód osobowy uderzył w ciężarówkę i zaczyna się tworzyć dosyć poważny korek. W związku z tym, kto słucha Trójki, niech objedzie to przez ciebie odcinek. Bardzo panu dziękuję. Pozdrawiam. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 16 w studiu. Trudno, proszę państwa, powiedzieć, że goście. No ale tak powiem, moimi gośćmi są panowie dyrektorzy. Tomasz Kowalczewski, wicedyrektor programu trzeciego. Witam. Dzień dobry, kłaniam się. I pan się. Dyrektor Wiktor Świetlik, redaktor naczelny naszego programu. Dzień dobry, kłaniam się. Jest okazja do rozmowy, jest okazja do spotkania. Pochwalmy się, ponieważ od poniedziałku nowa letnia ramówka Trójki. Coś ciekawego pojawi się? No, mamy nadzieję, że to, co będzie w tej ramówce, będzie ciekawe. Aha. Stawiamy na... Przede wszystkim stawiamy na to, co było najlepsze w Trójce, a także trochę swoich rzeczy nowych zaproponowaliśmy. Zaproponowaliśmy jedną rzecz, bym powiedział, starą, nową, można powiedzieć, bo Wojciecha Cejrowskiego, który wróci z audycją podzwrotnikową. Stawiamy też na ludzi młodych, utalentowanych i dlatego... Nie wiemy tylko w jakich butach przyjdzie i czy w ogóle w butach. No, nie wiemy, czy będzie w jakich będzie butach, ale tytułem audycji będzie, audycja będzie podzwrotnikowa i to będzie zwrotnik, nie wiem dokładnie jaki, bo na Myśliwieckiej na początku będzie redaktor Cejrowski nagrywał na żywo. A ci młodzi, zdolni? No, młodzi dostaną sportową terminologią, posługując się dziką kartę. I będą prezentować swoją ulubioną muzykę i zamierzenie jest takie, że z 9 osób, bo będzie to 9 młodych, zdolnych, gniewnych, Mamy nadzieję, że przynajmniej jedna osoba zasili szeregi zostania z nami muzycznej na dłużej. Tak. Oby tak się każdy jakoś tak trafiał tutaj do Trójki. Coś wiemy, Kuba, na ten temat. Tak, to prawda. Będzie zapewne mniej polityki, chociażby z tego powodu, że między innymi posłowie, senatorowie będą mieli wakacje, prawda? Niebawem. Tak, czasami oni muszą odpocząć i my od nich też troszeczkę. Mhm. I w tym czasie będzie debata kulturalna. Mieliśmy nie używać słowa debata, bo słowo debata jest nudne. Dyskusja, nie było tego. To tak jest. Dyskusja kulturalna. Mariusz Cieślik będzie prowadził takie audycje, w których będzie poruszać najważniejsze tematy dla polskiej kultury. To będzie w miejscu sobotnich śniadań politycznych. To będzie tytuł audycji będzie brzmiał Kwestia Kultury i to naprawdę będzie poświęcone kwestiom kultury. Czy trwają już prace nad jesienną ramówką? W poniedziałek zaczniemy pracować nad jesienną ramówką. Dzisiaj odpoczywamy po ramówce letniej, którą trochę na wariackich papierach wprowadzaliśmy. Ja nieprzypadkowo ten wątek poruszyłem na koniec, bo słuchacze na przykład pytają, pan Marian mój pan taksówkarz między innymi, o to, czy wrócimy do rozszerzonej powtórki z rozrywki w tygodniu. Pan Marian jest dobrze poinformowany, muszę powiedzieć, bo dzisiaj dyskutowaliśmy na temat tego, co robić jesienią z powtórką rozrywki. Nie wiem jak dyrekcja, ale na przykład moim zdaniem kolega Andrus nadal świetnie się zapowiada i trzeba dać mu szansę na przyszłość. Ale kolega Andrus naprawdę nie potrzebuje adwokata. Dzisiaj bardzo miło rozmawialiśmy. Dyplomatycznie może powiemy tak, że naszym celem jest, by przywrócić albo rozszerzyć to, co słuchaczom Trójki kojarzy się z Trójką. To co, jeszcze dwa słowa o tym, co będzie? Króciutko, proszę. Bo mówiliśmy o młodych i z młodych, ale już takich, których nie trzeba promować. Warzywniak wieczorową porą, Julia Pietrucha, osoba, którą państwo znają z fal Trójki, natomiast tym razem będzie miała swój program w piątki po 22. Hirek Wrona zaprosi na polski beat i to, zwracam uwagę, dużo audycji z polską muzyką, a Piotr Metz, nie wiem, czy pan redaktor słyszał o takim panu. Bardzo, klasyk. Piotr Metz w piątki będzie prowadził w tonacji Trójki, więc można powiedzieć, że Piotr Metz też w większym stopniu zawita na falę Trójki. No i jeszcze audycja, której nie ma tutaj trzeciej osoby z dyrekcji Wojtka Surmacza, ale trzeba powiedzieć, ma inne obowiązki w tym momencie. Trzeba mu oddać hołd, że on wymyślił ten tytuł. Doktor Marek Kochan będzie prowadził w niedzielę dyskusję, audycje poświęcone sztuce i tytuł audycji to Sztuka Kochana. Ten tytuł wymyślił właśnie Wojtek Surmacz. Zatem zapraszamy, proszę państwa, a ja mam pytanie do ciebie. Bardzo proszę, ale ostatnie i króciutko. Porzucasz słuchaczy, to twoje ostatnie słowo, bo idę i zastanawiam się, czy podpisać ci urlop. O właśnie, wniosek wysłałem. Proszę wziąć pod uwagę. Dziękuję. Nie wiem, bardzo. Co na to słuchacz. Tomasz Kowalczewski, Wiktor Świetlik, dyrekcja programu Trzeciego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie i udanych wakacji. 27 minut po godzinie 16. Come belle c'è la luna, brille strette, strette, con butto bella passeggian. Sotto il cielo del Roma. Down each avenue via street or strada, you can see him disappearing two by two. On an evening in Roma, do they take for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew. On an evening in Roma, though there's grinning and mandolin in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and that is much too few. On an evening in Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you on an evening in Roma. Come belle c'è la luna, brille strette, strette, con un butto belle pasteggian. Sotter cielo de Roma, don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma, sotter cielo de Roma, on an evening in Roma. To był Michael Bublé. Wczorajszy, dzisiejszy widok, proszę Państwa, za oknem przypomina ten wczorajszy. Ciemno zrobiło się nad Warszawą, zatem uwaga, zapewne możliwa burza, możliwy silny wiatr. Już prawie 16.30, przed nami skrót wiadomości. Radosław Mróz. Najwięcej pracy jest w Mazowieckim, Lubelskim i Podlaskim. Kolejną dobę strażacy walczą ze skutkami gwałtownych burz. Tylko dziś interweniowali już ponad 1100 razy. Najczęściej wyjeżdżają do połamanych drzew, zalanych budynków, uszkodzonych lub zerwanych dachów. Problemem są także awarie energetyczne, informuje Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Jeszcze około 112 tysięcy odbiorców pozostaje bez dostaw energii elektrycznej. Najwięcej na Mazowszu, bo ponad 70 tysięcy. Ceny rosną, ale wolniej. Inflacja w czerwcu jest najniższa w 2016 roku. GUS wyliczył, że wyniosła 1,5%, licząc rok do roku. Przypomnijmy, w maju wyniosła 1,9%. Więcej na ten temat w serwisie ekonomicznym za godzinę. Zachodnia żywność nie wróci na rosyjski rynek jeszcze przez co najmniej 18 miesięcy. Prezydent Rosji podpisał dekret o przedłużenie embarga spożywczego do końca 2018 roku. Obowiązuje ono od 3 lat. Zakaz importu dotyczy mięs, ryb, nabiałów, warzyw, owoców i nasion. Moskwa wprowadziła restrykcje w odpowiedzi na unijne sankcje. Te z kolei zostały nałożone po przejęciu przez Rosję Krymu. Bez krawatów w brytyjskiej Izbie Gmin decyzją spikera zniesiony został obowiązek noszenia przez posłów i reporterów w tej części garderoby. To, dodajmy jednak, tylko lekkie poluzowanie dress-kodu. Spiker zaznaczył, że panów dalej obowiązuje styl biznesowy. To przypomnijmy jeszcze, że 8 lat temu jednemu z posłów nie udzielono podczas posiedzenia głosu właśnie dlatego, że nie miał krawata. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, możliwe burze, temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 20 do 24, a na północnym zachodzie od 16 do 20. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Podczas burz wiatr dość silny, w porywach do 70 km na godzinę, z kierunków zmieniających się. Autopromocja. Otwieramy nasz sezon letni w Sopocie. Dzisiejsze lista przebojów i ofensywa oraz jutrzejsza markomania na żywo z hotelu Sopot. A potem także jutro już z sopockiego klubu żeglarskiego Myśliwiecka 357 i lista osobista. Zapraszamy. Barbara Marcinik, Marek Niedźwiecki, Piotr Stelmach oraz Piotr Metz. I sklepik Walędzik. Naszym gościem specjalnym będzie Rafał Królikowski. Do usłyszenia i do zobaczenia. Na otwarcie trójkowego sezonu w Sopocie zaprasza sponsor. Firma Ziaja, producent kosmetyków dla całej rodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słońce, żar z nieba. W rolach głównych rażąco niskie ceny. Już od dzisiaj w sklepach Euro. 43 cale Smart TV LG 900 Hz za 1690. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM, wydajna bateria za 549. Pralka Bosch klasa A+++, 1200 obrotów za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry, co ma pan najlepszego do malowania płotu? Widaron. A do takiej ławki, co na słońcu stoi? Widaron pan weźmie, daje 6 lat ochrony drewna bez względu na pogodę. Aha, a jakiś impregnat najlepszy do altany? Tylko Widaron. Ma dodatek Teflon Surface Protector, który chroni drewno w trudnych warunkach i podnosi jego wodoodporność. Ale co na wszystko ten Widaron? Proszę pana, no nie ma pan nic innego. No mam, ale przecież pan chce najlepszy. Dzięki dodatkowi Teflon Surface Protector Widaron skuteczniej chroni drewno przed zmienną pogodą, słońcem, wilgocią. Impregnat powłokotwórczy Widaron. Piękne drewno na dłużej.

Proszę bardzo. Bardzo panu dziękuję. Nie chce pan czegoś, jakiegoś cieplejszego miejsca znaleźć? Znalazłem. Południową Danię. Co ciekawego, co nowego, w prasie już informuje się o wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Warszawie. Zapewne większą uwagę przykuwa spotkanie prezydenta Trumpa z Władimirem Putinem. To będzie po spotkaniu w Warszawie szczyt w Hamburgu, szczyt G20. Tak, Ameryka przede wszystkim jest skupiona na długim weekendzie, dlatego że we wtorek wypada Święto Niepodległości. W związku z tym jest taki 4-dniowy weekend, jak sobie weźmie ktoś poniedziałek wolny. Mm-hmm. No ale rzeczywiście przebijają się także inne tematy czasami. No i wczoraj Biały Dom, Kreml równocześnie potwierdził, że dojdzie do spotkania prezydenta Trumpa i prezydenta Putina, a wobec tych wszystkich kontrowersji, wobec tego śledztwa, które się toczy, wobec oskarżeń o to, że Rosja ingerowała w amerykańską kampanię wyborczą, no to rzeczywiście uwaga przede wszystkim jest skupiona na to, jak będzie przebiegało spotkanie z Władimirem Putinem, jak się obaj będą zachowywać, co powiedzą, co będzie w końcu wynikało z tego spotkania. Ale wczoraj Biały Dom też mówił trochę o wizycie prezydenta Trumpa w Warszawie. I to nawet w bardzo miły i pozytywny sposób, bo doradca prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego, H.R. McMaster, powiedział, że prezydent Trump przybywa do Polski, by między innymi pochwalić odwagę narodu polskiego w najczarniejszych czy w najciemniejszych okresach historii i pokazać Polskę światu jako przykład kraju, który potrafi, mimo że przeżywał trudne okresy w historii, że potrafił wybić się na potęgę europejską. Także myślę, że szczególnie podczas tego wystąpienia na Placu Krasińskich będziemy słyszeć rzeczy bardzo miłe. No a poza tym jeszcze nawet kwestia współpracy wojskowej. Nawet jeśli trochę przesadzone, prawda? Ja wiem, czy przesadzone. Z tą potęgą europejską to chyba by tak na zachętę. No może nie na główną potęgę europejską, ale na jedną z potęg europejskich. Aha, rozumiem. Sporo mówi się... Natomiast nie wiem, czy pan wie, czy już przygotowane jest jakieś specjalne menu dla prezydenta Trumpa, dlatego że jak jechał do Arabii Saudyjskiej... Nic mi na ten temat nie wiadomo. Muszę panu powiedzieć, że jestem troszkę rozczarowany, ale tej sprawy ze mną nikt nie konsultował. Nikt nie konsultował, nie zbadał pan tego jeszcze. Sporo mówi się i pisze o sporze pana prezydenta z Miką Brzeziński. Przypomnijmy, Mika Brzeziński to jest córka pana Zbigniewa Brzezińskiego. O co chodzi w tym sporze? Dużo się mówi, na przykład w dzisiejszym New York Timesie aż 4 artykuły na temat tego konfliktu. Chodzi o to, że relacje prezydenta Donalda Trumpa i Miki Brzeziński, a także jej partnera z telewizji, bo Mika Brzeziński jest gwiazdą telewizji MSNBC, bliższej demokratom liberalnej, lewicowej telewizji, która często jest krytyczna wobec prezydenta Trumpa. No i Mika Brzeziński razem ze swoim partnerem na przykład kiedyś proponowali, żeby prezydenta Trumpa zbadał psychiatra. Mhm. Ostatnio naśmiewali się trochę z tego, nie wiem, czy pan słyszał o tym, że w kurortach Donalda Trumpa w jego hotelach wiszą takie okładki magazynu Time z fotomontażem, gdzie jego twarz jest na pierwszej stronie magazynu Time. No i oni sobie trochę naśmiewali się z prezydenta. No i prezydent nie wytrzymał. I bardzo ostro skrytykował Mikę Brzeziński personalnie. Napisał na Twitterze między innymi o tym, że widział, jak krwawiła po liftingu twarzy, że ma niski IQ, że jest świrniętą Miką. W każdym razie republikanie, którzy do tej pory byli bardzo powściągliwi, jeśli chodzi o ocenę prezydenta, no tym razem wielu skrytykowało, uznając, że to zachowanie niegodne przywódcy państwa. No, wie pan, Biały Dom broni prezydenta, twierdząc, że prezydent... Poprzeczka, sądząc po argumentacji, rzeczywiście zakopana tak z 5 metrów pod ziemią. Tak, a jeszcze mamy do tego dementi ze strony Miki Brzeziński, że nie przechodziła liftingu twarzy, tylko podciągnęła sobie skórę pod brodą. Także i to jest jeden z ważniejszych wydarzeń, jakimi żyją przynajmniej w tej chwili amerykańskie media. Sądząc po liczbie publikacji. Minionej nocy wszedł w życie dekret imigracyjny Donalda Trumpa po decyzji, jak pamiętamy, Sądu Najwyższego. Ta sprawa postrzegana jest jako triumf prezydenta? No to bez wątpienia na zwycięstwo, dlatego że do tej pory wielu przeciwników Donalda Trumpa, demokratów, czy wiele mediów amerykańskich głównego nurtu i wiele sądów kwestionowało w ogóle zasadność tego rozporządzenia, tego dekretu, twierdząc, że jest wymierzone w muzułmanów i że powinno być, absolutnie nie powinno wejść w życie. No, okazuje się, że Sąd Najwyższy zdecydował się rozstrzygnąć ostatecznie ten spór w październiku, ale w międzyczasie, i tu w odróżnieniu od sądów niższej instancji, pozwolił mu wejść w życie, uznając, że ostatecznie prezydent Stanów Zjednoczonych ma duże szanse na to, żeby ten spór wygrać. Więc te wszystkie, czy złośliwe uwagi, czy krytyka bardzo ostra dekretu imigracyjnego, okazuje się, że nie do końca były zasadne. Oczywiście spór pozostaje. Ten dekret imigracyjny wszedł w trochę ograniczonym zakresie, dlatego że prezydent Trump chciał praktycznie zakazać przyjazdu z 6 krajów muzułmańskich obywateli przez 3 miesiące, niezależnie od tego, czy ci ludzie już mieszkali wcześniej w Stanach Zjednoczonych, czy nie, czy mają tu rodzinę. Sąd Najwyższy stwierdził, że te osoby, które już jakieś związki z Ameryką mają, powinny być nadal wpuszczane, no ale jednak jest to zdecydowany sukces prezydenta Trumpa. No i sama perspektywa tego, że w październiku może wygrać sprawę, choć co ciekawe, wtedy już ten dekret nie będzie obowiązywał. Natomiast no, w takim jednym z najważniejszych sporów, który trwa od kilku miesięcy w Stanach Zjednoczonych, to jest punkt dla prezydenta Donalda Trumpa. Tym bardziej, że ostatnie sondaże pokazują, że większość Amerykanów popiera to działanie, czy tę politykę amerykańskiego prezydenta. Mniej więcej 50% popiera, 40% jest przeciwnych. Także no, z tego powodu prezydent Trump ma powód do radości. Ciekawostka. NASA dementuje informacje o obozach pracy na Marsie. Tak, tutaj jest popularna taka strona internetowa Infowars Alexa Jonesa, która co jakiś czas różne teorie spiskowe i sensacje, tak? I sensacje. No i ostatnio ostatnio podali, że NASA prowadzi na Marsie obozy pracy dla dzieci. A, dla dzieci jeszcze, tak? Dla dzieci, tak. Mm-hmm. Gdzie dzieci są zmuszane do niewolniczej pracy. Mm-hmm. No i zwykle amerykańskie władze, amerykański rząd czy różnego rodzaju agencje nie polemizują w tego rodzaju sprawach, no ale tym razem NASA uznała, że należy tę informację zdementować i oficjalnie poinformowano, że żadnych obozów pracy dla dzieci na Marsie nie ma. To mnie pan uspokoił. Napad będzie? Będzie napad. Jeszcze tylko panu powiem, jeśli pan jest, zdaje się, fanem Gwiezdnych Wojen. Owszem. Że tego robota R2-D2, R2-D2, sprzedano na aukcji za 2 700 000 dolarów tylko. Aha. Także przegapiliśmy chyba jakiś dobry interes. Taniej nawet można było kupić miecz świetlny Luke'a Skywalkera za 450 tysięcy. To ciekawe, 000. A który mecz jest do kupienia? Przejdźmy w takim razie do napadu. Proszę. Otóż to jest kolejny dowód, jak nie można ufać narzeczonym. Mm-hmm. Pewien mieszkaniec Florydy dokonał napadu na bank udanego, przyniósł do domu pieniądze, opłacił mieszkanie, jeszcze zakupy zrobił po drodze. Mm-hmm. Po czym, no niestety, jego narzeczona zobaczyła zdjęcia z napadu w telewizji, które policja opublikowała. Mm-hmm. I oczywiście doniosła na swego narzeczonego, trafi prawdopodobnie na kilkanaście lat do więzienia. Nieludzkie. Chciał dobrze. No, ba. I opłacił rachunki. A to nie pierwszy przypadek, kiedy narzeczona donosi na swego partnera, dlatego że kiedyś tutaj taki Polak też dokonał napadu na bank. Przebierał się za czarnoskórego Amerykanina, zamówił specjalną maskę za 2000 dolarów, taką bardzo realistyczną w Hollywood. No i narzeczona znalazła tę maskę i poinformowała też policję. Michał podpowiada, że to może chodziło o pretekst, by ta partnerka wykorzystała po prostu okazję. Przy okazji ukłon jak zwykle dla szanownej żony. Słyszałem, że żona eksperymentuje z papryczkami. Pamięta pan taką scenę z filmu Głupi i Głupszy? To jest scena z atomowymi papryczkami, kiedy Lloyd i Harry wkładają takie bardzo ostre papryczki. On się nazywał pan Mentilino, taki gangster, który miał ich zamordować. Nie będę oszukiwał, że nie pamiętam tej sceny, a co ta scena ma wspólnego z pańską żoną? Scena była bardzo zabawna, ona jest uważana za jedną z najlepszych scen z filmu Głupi i Głupszy. pan najwidoczniej nie jest wielkim fanem tego filmu. Natomiast ja ostatnio kupiłem pierożki w sklepie azjatyckim i tam włożyli takie dwie papryczki, chyba nawet jeszcze ostrzejsze. Dodatkowo luzem takie dwie papryczki, długie, wąskie, zielone. No i małżonka myślała, że to są fasolki, w związku z tym obie skonsumowała w całości, właściwie próbowała skonsumować w całości, bo jej się to nie udało. A że efekt działa z opóźnieniem? Efekt był mniej więcej taki, jak na filmie Głupi i Głupszy. Jak już nie mogła pić wody, to zaczęła zjadać lód z zamrażalnika. Pół lodówki lodu zjadła. Ej, zazdroszczę panu takich obserwacji, takich wzruszeń, takich przygód i przeżyć. Tak, tak. Jeszcze na koniec pytanie. Jak tam z tangiem u pana? A dziękuję, z panem zawsze zatańczę. A nie, widzi pan, to będzie specjalne tango. To będzie taka poniekąd zapowiedź kierunku muzycznego, którym będę pana raczył po wakacjach, jeśli dojdzie do spotkania oczywiście. Jeśli pan pozwoli, proszę uważnie posłuchać. Tango specjalne i Marian Kociniak. Do usłyszenia, dziękuję. I udanych wakacji. Rozumiem, że na pierwsze danie południowa Dania, a na drugie danie północna Dania. Dobranoc. Do usłyszenia. Cały drżę, wiem co chcę, już przygasły światła, zaczną grać, muszę wstać, sprawa nie jest łatwa, żeby tak jeszcze frak nie był taki wielki, naraz tuż grają już ręka do butelki, tango z wodą w ustach, jak to przyjemnie, kiedy jama nie jest pusta. Gdy chłodna woda po dziosłach ciecze, ogniste tango wcale mocno tak nie piecze. Tango z wodą w ustach, ta woda się odbija we mnie, a ja w lustrach, więc wkoło śmiech, jak żebyś zdechł i wszyscy w ryk. Tak jeszcze tanga nie tańczył nikt. Przerwa w grze, dalej drżę, taką mam naturę. Lubię to tańczyć, bo zgrabną mam figurę. Słychać flet, a więc wnet na środek wystrzelę. Jeszcze raz zrobię pa prosto głową w belę. Tango z wodą w ustach, jak to przyjemnie, kiedy jama nie jest pusta. Gdy chłodna woda po dziąsłach ciecze, ogniste tango wcale mocno tak nie piecze. Tango z wodą w ustach, ta woda się odbija we mnie, a ja w lustrach, więc koło śmiech, jak żebyś zdechł i wszyscy w ryk. Tak jeszcze tanga nie tańczył nikt. Ciężko mi, nie mam krwi, odpłynęła z głowy. To był rzut, but kaput, nie ma innej mowy. Grają znów, a mnie dwóch wyciąga do szatni. Biorę łyk, mieszam szyk, by po raz ostatni. Tango z wodą w ustach, jak to przyjemnie, gdy jama nie jest pusta. Gdy chłodna woda po dziąsłach cieczy, ogniste tango wcale mocno tak nie piecze. Tango z wodą w ustach, ta woda się odbija we mnie, a ja w lustrach, więc koło śmiech, jak żebyś zdechł i wszyscy w ryk. Tak jeszcze tanga nie tańczył nikt, jak Boga kocha. Fantastyczny Marian Kociniak. Program trzeci, 9 minut pozostało do 17. Króciutko pan Czesław, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja tylko chciałem taką małą uwagę zgłosić, bo zapomniał pan zapytać się, jak idą przygotowania do jubileuszu pana Wałkuskiego. Aha, dobrze, że pan mi przypomniał, by wrócę do tego wątku, obiecuję jeszcze wielokrotnie. Program trzeci, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Niemiecki, proszę państwa, parlament zalegalizował dziś, jak wiemy, małżeństwa homoseksualne. Tym samym zrównał je z heteroseksualnymi, co sprawia, że będą mogły adoptować dzieci. Na głosowanie w tej sprawie zgodziła się kanclerz Angela Merkel, która sama zagłosowała przeciw. Większość posłów było jednak za, w tym wielu z rządzącej CDU. Dziś przed Bundestag przyszło wiele osób, by świętować decyzję parlamentu. Dla Niemiec to historyczny dzień. Dziś tysiącom homoseksualnych par zrównano prawa z osobami heteroseksualnymi. Dwuklasowe społeczeństwo, podział ze względu na to, jak się kocha, został porzucony. Kanclerz Angela Merkel wycofała się ze swojego sprzeciwu wobec małżeństw homoseksualnych. Czemu to zrobiła? Angela Merkel ma taką tendencję i dar. Agnieszka Łada, Instytut Spraw Publicznych. Odpowiadania na potrzeby społeczeństwa, wyczuwania chwili. Tak zrobiła w momencie, kiedy powiedziała, to teraz likwidujemy reaktory atomowe w Niemczech, bo też społeczeństwo było bardzo za. Po Fukushimie. I tutaj tak samo zobaczyła, że tak wiele partii chce tego i społeczeństwo też jest zasadniczo za, że nie ma sensu tego blokować. To pokazuje, że partie chadeckie... Michał Szułdrzyński, Rzeczpospolita. Niemcy są właśnie rządzone głównie przez partię chadecką. Angela Merkel również jest przedstawicielką partii chadeckiej. Mają problem ze swoją tożsamością. To określenie chrześcijańska demokracja jest problematyczne, dlatego że bardzo wiele kościołów jednak sprzeciwia się małżeństwom jednopłciowym. Nie mówię już tylko o katolickim czy prawosławnym, ale nawet w obrębie kościołów protestanckich istnieje w tej sprawie duża rozbieżność. To jest mądra decyzja odpowiadająca na to, czego potrzebuje społeczeństwo. Dawid Krawczyk, krytyka polityczna. Istotną kwestią jest również to, że nie wyobrażam sobie, jak można prowadzić współczesne, nowoczesne państwo bez takiej decyzji, bez równości obywateli wobec prawa, bo de facto tym jest to decyzja. Zrównuje obywateli wobec prawa. Dla mnie i mojego partnera to historyczny moment. Jesteśmy ze sobą od 1999 roku. Wtedy w liście do niego napisałem, że jeśli tylko kiedykolwiek będzie możliwość, bym go poślubił, to na pewno to zrobię. Dwa lata później zalegalizowano związki partnerskie, a teraz małżeństwa. To dla nas bardzo wyjątkowy dzień. Na pewno będzie to zmiana dla par jednopłciowych mieszkających w Polsce, które będą miały blisko po prostu do Niemiec i tam będą mogły wyjechać i zawrzeć związek. Małżeństwo jest instytucją dosyć konserwatywną, więc nie dziwi mnie to, że konserwatyści chcą, żeby instytucja, która opiera się na stabilności, przywiązaniu, na deklaracji na całe życie, nie dziwi mnie to w żaden sposób, że to konserwatyści właśnie poszerzają ten zakres. Pytanie, czym jest dalej tożsamość niemieckiej prawicy? Czym się właściwie niemiecka prawica w tej chwili różni od lewicy? No też można szerzej spojrzeć, bo na przykład na Wyspach Brytyjskich podobne rozwiązania także wprowadzali konserwatyści, a konkretnie David Cameron. To prawda, tylko że pamiętajmy, że jednak brytyjscy konserwatyści nie są aż tak wprost związani z chrześcijaństwem, a też kościół anglikański jest znacznie bardziej liberalny. Natomiast jednak niemiecka chadecja była chrześcijańska w nazwie. I tutaj pytanie, na czym ta chrześcijańskość jej dalej polega. Małżeństwa homoseksualne są zalegalizowane m.in. w Norwegii, Szwecji, Danii, Finlandii, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Portugalii, Francji i Wielkiej Brytanii, tu z wyłączeniem Północnej Irlandii. A opinię po decyzji Bundestagu zebrał Marcin Pośpiech. 5 minut do 17. To Ella Fitzgerald. Summer journeys to Niagara and to other places aggravate all our cares. We'll save our fares. I've a cozy little flat in what is known as Old Manhattan. We'll settle down right here in town. We'll have Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. It's very fancy on old Delancey Street, you know. The subway charms us so. When balmy breezes blow to and fro. And tell me what street compares with Mott Street in July. Sweet push carts gently gliding by. The great big city's a wondrous toy, just made for a girl and boy. We'll turn Manhattan into an Isle of Joy. We'll go to Yonkers, where true love conquers in the wilds, and starve together, dear, in Childs. We'll go to Coney. And eat bologna on a roll. In Central Park we'll stroll, where our first kiss we stole, soul to soul. And my fair lady is a terrific show, they say. We both may see it close someday.